Bilmiyorlar mı ki Allah, rızkı dilediğine bol bol verir. Dilediğine de kısar. Şüphesiz ki bunda iman etmiş bir kavim için ayetler, ibretler vardır.